φίλη. Σ' αγαπώ πιο πολύ κι ας σε βλέπω απειλή. Σ' αγαπώ πιο πολύ. Νιώθω δειλή προς σε μια απειλή. Απειλή.